أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. كون نيغي تامبالي ريك كوم نين كو باخو دي داف دي سانت سون بوروم سبحانه وتعالى ليغا خامتيني سي اي خيوولم لاني امي وات بنين داجي سي نيغام بو تيد وي دي جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم di ñaan suñu borom mu yok ci mom ay xéewalam ak jammam, yok ko ci sahaba ya ak njabotam nga, yok ko ci képp ko xamanteni jaar na sa seen yoon wa ba ila yawmiddin. Gannaaw loolu ñu ngi dellu ci waat ci kitabu tawhid li Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Tay ñu tollu ci buntu biñ wax mu ne babu ma jaa'a annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Mune buntu bi lim fi waxtane moy li nga xamanteni dik na ci luy jangale ne eppal go xamanteni dinañ ko eppal ci ay xabru nit ñu bax day muju def xabru wo bu ep xaram xaram bo xamanteni dañ koy jaamu walis yalla. Mune babu abunta ngi ni ma jaa si li dik annal ghuluwa sine eppal fi quburi salihin ci xabru ñu bax ñi bamelu nit ñu bax ñi yusayyiruha eppal gog ñu eppal da fay muju def xabru ba aw sanan ay xërem tu'badu xërem yo xamanteni dañ leen di jaamu min dunillah bayyi yalla. Kon nga dégg si ne buntu bi kon dafa am lënkalo ak ñaari buntu yu wessu won. Buntu bi wessu won ñing ci doon jang taral bi nga xamanteni Islam dafa sé taral téré gi téré nit ki dem ci xabru nit ku bax difa jaamu yalla. Kon ana nak bu fekente ne koku lay jaamu. Kon nga gis ne ñaari bunti dal dañ am lënkelo mu ne ëppal gi nga xamanté nit ñi ni ngi koy ëppalé ci xabru nit ñu bax ñi da fay muju def xabru yoy ay xërem. Mu ñu mu melni dañ ko nan lay defé xabru yoy ay xërem mu ne tu'abudu min dunillah dañoo jaamu xabru yoyu walis yalla. Parce que eppal gi ni eppal ci xabru nit ñu bax ñi moy ñu fay yaakar ay njariñ difa sentu fegu lor wala xaccu wala fajuk aajo xaccu njariñ wala fajuk aajo yep ñukoy yaakar ci ay xabru japp ne gannaaw fi xabru nit ko bax la rek kon sama aajo su mu fi ñewé sama aajo day faju yaakar ko ci ki borom xabru ba mu ne lool da fay muju nek xërem xabru bobu xërem lay doon ndaxte dara tekatlewuko ak ñi nga xamanteni ñu ngi doon yatt ay statut diko jaamu ndaxte ñi nga xamanteni ñu ngi doon yatt ay statut mo ay xërem yatt ko mu nek ay statut bant wala ban ba pare di len jaamu ñom lañ yaakaaron ci statut yoyu moy liñ ni borom xabru yi ñi dem ci xabru ya di yaakaar seen xabru ya rek. Kon la nga xamanteni mo doxon sun borom subhanahu wa ta'ala aramal statut yi lolu kon moy tax ñu aramal dem ci ay xabru difa def lañ nga xam mo ngi doon yaakaar ci statut ya. mu indi fi ben hadith bo xamanteni mi ngi ci muwatta bu imam malik mun rawa malikun fil muwatta'i anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid mune imam malik solo na ci terem bobu al muwatta mune yonentab yalla bi sallallahu alayhi wa sallam neena mi ngi don ñaan boromam mune allahumma ay yow yalla la taj'al qabri bul def sama qabru wasanan mu nek ab xaram yu'badu bu ni jamu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mo doon ñaan yalla mune yalla sama xabru bi kat ma ngi lay ñaan yalla bu mu nek ab xaram bu ni jamu mu tek ci joxe ben jangale mune istadda ghadabullah meru yalla tarna ala qaumin ci kaw aw nit wo xamanteni ittakhadhu dañu jël qubur anbiya'ihim sen xabru yonente masajida def ko ay jaka kon liñ ci ngi ngay déggé ci wax bi moy bu fekkante ne xabru yi dañ leen def ay jaka moy xaram legi xabru ay xaram lañ mujju doon ndax yoonte bi alayhi salatu wassalam daf ne yow yalla ma ngi lay ñaan sama xabru bi yalla bu mu nek xaram bu ni jaamu ba pare mu tek ci ben jangale ne meru yalla kat dafa tar ci aw nit wo xamanteni dañoo jël seen xabru yoonte def ko ay jaka kon ñi nga xamanteni ñoo jël seen xabru yoonte def ko ay jaka comme nim ko jangale won ci hadith bi nga xamanteni Aisha moko solo Ummu Salama netaliko yonnati bi alayhi salatu wassalam ba nga xamanteni Ummu Salama dafa netal yonnati bi ay église yo xamanteni gison na len bam nekké Éthiopie yonnati dafa ne ñooñu kat li tax seen église yoyu mu am ay statue ak ay photo ak ay natal seen nit ñu bax ñooñu lañ fa def moy ñom bu fekkete nit ko bax genn na aduna dañuy dem sa xabrom dat fay def ay statue bu pare samb fa ak église nak mu def ko beureubu jaamu yalla lool nak la téré ne bu ko kenn def ci xabrom waye bu ko kenn def tamit ci xabru nit ko bax nak te li tax ñu kon ñukoy def ci xabru yonenti moy sen ak mbax kon kenn manul bax tamit ba tax ñu war la defal loolu kon loolu moy hadith bu jëk bi nga xamanteni indi nako mune wal ibn jarir bi sanadihi an sufyan an mansur an mujahid أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج من جلنا ابن جرير مجلس سفيان كوكو جلكو سي منصور كي جلكو سي مجاهد من وقت بسن برم سبحانه وتعالى وقت والنجمي mun len afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat al-thalithah al-ukhra basun borom di len wax nan xol len ki nga xamne moy sen xaram bi di lat ak uzza ak manata di len diko weddi nan len yi ay xaram lañ mun len lata bobu kat li tax ñu tudde ko lata moy kana yaluttu lahum as-sawiq manam daf daan jël fa farine diko defar comme genre mburu daan da koy don jox nak ñi nga xamanteni ñoy hujjaji nakte avant sun borom subhanahu wa ta'ala di yoni yonent bi makka dañ fa dan aj ñom da nañ aj waye aj gannon aj nak dafa wutek aj do nga xamanteni mom lañ jangalon ci diina yalla ibrahim nakte ñom kaaba gi dañu wër dañ ko wëralon ak ay xërem ak ay statue ñom da nañ aj ci daan joge gox yu bari di ñew di aj ci makka legi nak ñi nga xamni ñoo dan aj ci nak dafa am ben waye bo xamanteni mo fa nekkon mom lim daan def moy sa bu ñewé rek manam hujjaji bu ñewé mom mo leen daan préparer li leen jox aw ñam ñam bo mu leen daan jox nak nim ko daan défaré baat bi nim tuddu ci arab moy al litu manam kana yaluttu lahum sawiq daf leen daan défaral li nga xamne moy zaru farin def ko comme zaru mburu boole ko ak tandarma di leen ko jox ñukoy lek lool ma tax ñu tuddé won ko lata ko nga xamne mo nekkon lata nak ñu ne mom bam génné aduna gannaaw jëf ju baax joj mu doon def bu dafa mujjon nek ben notable bu reuy ci bir makka def ju bax dafa amone alal di dimbali hujjaji bu ñu accé mu leen dimbali ci alalam di leen jox ñam loolu mu dañ def nak gannaaw jëf ju bax la ñu ne nak fa mata bam gene aduna fa akafu ala qabri dañu dem sa qabrum nak difa boof japp ne gannaaw ci dal nit ku bax la ko am ay maqama ci yalla la comme nom niñ ko jappé légui kon ñu dem fa nak difa sakku seeni aajo fook ne buñ fa démé dal buñ fa sakku seen aajo suñ borom santa dana ko fajj dana leen fajj manam da leen fajjal seen aajo yoyu ñu nak lool motax ñu tuddel leen ay xërem lool rek mo taxon suñu bon santa tuddé lata ni ab xërem la ak ñom uzza ak manata ñoo ñep ci tambali bi ay nit lañ won ñu doon dundu biñu gene aduna nak ñom fa sen xabru fa len denc la fa nit ñi la nit ñi di dem di bo fofu difa nek difa fanan difa sakku sen aajo ba sun borom xana tudde lolu ne li ay xërem lañ la motax ñu nek xërem moy dañ fa yaakar lo xamanteni yalla kesse mom moko man legi ñu ne lata sax amna fi ñi netali ñu ne lata nekul ne sax xabrom sax lañ dem difa bof waye xeer bam daan taxaw manam xeer bam daan tok di xaar fa jaaji bu ñewé mu jox leen ñam ñu lek nenañ xeer bobu lañ muju di jaamu xeer bam daan tok lañ muju di jaamu comme nim amé rek ci ñen nit ñi nga xamanteni dañoo xawa sagane tawhid manam xam xamu tawhid ñewul ci ñom bu ñu gisé nit ku bax dañuy faaw nit ku bax ki da lepp lu mu laal rek lu barké la manam bërepp bo xamanteni jaaroon na fa julli sax ñom dañ nan gannaaw fi jaaroon na fi julli rek kon bërepp bi bërepp bu barkel la té loolu amuñ ci benn dalil gannaaw mbub mi la daan sol gannaaw der bi la daan julle gannaaw lal bi la daan tudd kon ñu barkel la gannaaw fas wi la daan war kon fas fasu barkel la loolu lepp ay jikko jahiliya la jikko ceddola yo xamanteni islam jangale wuko loolu moy jahiliya gi nga xamanteni mom la makka nekké won di barkelal lepp lo xamanteni kun yaakaatum ak mbax laal nako ñu yaakaane lu bax la lool nak ay buntu la yo xamé da fay tijji bokalé lool la yoonentou bi alayhi assalam xam motax bi mom bi mi waji genn aduna mo daldi investir nit ñi ne len kat sama xabru mom bo fi joggé bu ko kenn def li nga xamanteni moy jaaka place jaamu kay yalla mu joggé ci loolu mo né wa an ibn abbas jël nañ ci abdullah ibn abbas رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه اهل السنن من جيل نتي عبد الله ابن عباس يال نكو يالا گرم موك بايام من يوننتف يالا بي ربنا لعن رسول الله يوننتف يالا بي ربنا بني رب موي نيانال نكو يرمان يالا سوري كو يال نكو يرمان يالا سوري كان لا نيانال لولو moy zairatul qubur jigen ñi ziaré bammel yoonte bi alayhi salam dafa reub jigen ñi nga xamné dañuy dem di ziaré ay bammel wal mutakhidhina 'alayha al masajid ak ñi nga xamanteni dañuy dem sa xabru ya difa def ay jaka manam jël ak xabru def ko jaka tabax fa jaka wala defo ko jaka sax waye nga def ko beurebu jaamu yalla wasuraja ak ñi fay def difa tal ay lampe yoonte bi alayhi salam kon dafa téré ñi jël xabru def ci jaka wala di fa jaamu yalla wala di fa def ay lampe tamit diko leral yeen leral yu uppi muy ay jeux de lumière ak ay comme ni ngeen ko gisse ci shi'a yek ñi nga xamanteni jaam nañ seen yoon wax kon dal hadith liñ ci dégg moy yenenbi alayhi salam dafa reub ñetti nit wala bok ñaari façon nit ñu jëk ñi moy jigen ñi nga xamanteni ziaré ay bammel yenenbi alayhi salam dafa téré jigen di dem di ziaré ay khabru ziaré khabru sun yenenbi alayhi salam daf ko téré won ñepp la ko téré won ci tambali l'islam waye bimu demé ba ci digg bi dañé téré won na len ngén di ziaré bammel waye li permettre na len ngén koy ziaré légui nak fofu borom xam yi am nañ ci ak wouté ñi nek yombal gi len yombalal goor jigen ñepp ci yem waye ñeneen ñi ne goor ñi kessa lañ ko yombalal waye dañ ko téré ñi nga xamni moy jigen ñi té lolu mo leer ci hadith bi nga xamanteni mom la abdullah ibn abbas solo muné la'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yentaw yalla bi rabbuna zairatil qubur ñu jigen ñi ziaré bammel kon lolu leer na ndax yonenti bune rebbuna nangam kuko def lol moy lewon lolou aram la mune rebbuna tamit wal mutakhidina 'alayha al masajid was-suruj was-suruja ñi nga xamanteni dañuy dem sa bammel ya difa tabax jaka wala dem ci bammel xabru def ko jaka wala def ko beureubu jaamu yalla wala di dem sa bammel difa def ay lampe yoy lepp yonenti bi 'alayhi salam daf ko tewé kon lol la indi won ci ay hadith ci buntu bi mune fihi masail amna ay masala al ula bu jekk bi tafsirul awsan manam ñu leral baat bi nga xam moy awsan moy xërem xërem nekul dara lulul rek lo xamanteni yang koy jël wali sun borom subhanahu wa ta'ala li nga waron yaakar ci yalla nga yaakar ka ci xërem bobu mune lolou li nga waron yaakar sun borom nga yaakar ka ci leneen lolou lay xërem la mo xam lu mu manti doon nak arab lim koy tudde moy wasan wasan lay doon xaram la motax nga gis ibrahim sax loolu la waxon ak nitam mulay innama tattakhiduna awsan awsana mawaddata bainakum fi alhayati dunya yeen dal malen di wo ci tawhid ngeen sax rek ci awsan yi yeen nga japp ay awsan ay xaram té dara taxul ngeen japp luddul ciofel mu ngeen am seen digënté di rayanté mbag manam di baña waxanté dëgg seen biir ciofel ngeen am seen digënté tax rek ngeen di japp li nga xam moy aw faan ay xërem kon xërem dal buñ la kay léralal moy lepp lo xamanté ni ñu ngi koy jaamu bayyi yalla rek day muju nek xërem man na nek nit man na nek statut man na nek leen bu fekkenté ni nit la nak nit koku bu fekkenté ni mom nanguna li nga xamanté ni mom nga koy sakku ci mom te mu woor ka ne li yalla rek moko man nga sakku ci mom legui day muju nek taxut ama bu fekke mom nangou ko nak mom waxulako waye dafa genn ado yow nga koy wax ci mom mom yonam nekuti comme ni nga xamanteni non la xewé ci Isa ibn Maryam alayhi salallahu wasallam Isa ibn Maryam mom li ñi wax li nga xam mom la nasran di wax ci mom nan mom moy yalla wala moy doomu yalla mom lolou waxulen ko kon ñom kani jaamu nan moy doomu yalla koku du Isa ibn Maryam koku taxut la waye Isa ibn Maryam mom nekul taxut ama bu fekente na mom mo ci and comme shaytané wala reul kat yi xam ñoy reul ñi di sank nit ñi ñom legui dañuy nek muju nek ay taxut ñom ñep ay awsan lañu muju doon muy ay xërem mo lol moy masala bu jëk bi moy ñu leral la batu awsan mune as-saniyatu ñaaral biñ ci jàngé moy tafsirul ibada ñu leral la lan moy ak jaamu nak ak jaamu nekul rek ni nga xamanteni mom lañuy defal sun borom subhanahu ta'ala ci ay ruku ak sujud kete gëna yaatu lolou jaamu sun borom subhanahu wa ta'ala ci ñetti mbir nga koy defé ci sa lamiñ ci sa xol jitu ci sa lamiñ ak sey cieur ñett yoy yep da fay dajé ci jaamu yalla gi ndax ta yow boy julli sa lamiñ dina wax yalla ngay tuddu diko bak diko kabbar na Allahu akbar ak subhanallah yoy ngay wax ak jang yoy ngay jang alquran lolu jaamu yalla ci sa lamiñ la sa cieur yi tamit ruko wax gemi ruko ak sujud gemi sujud lolu ak jaamu yalla la waye sa xol aju gini aju si yalla di yaakar yalla wala di ragal sun borom ta lolou ak jaamu la kon lolou liñ ci deggé tamit moy yow sa xol tamit waro ko acc ci kenen kudul yalla bu fekke yaangi yaakar kenen kudul yalla legi lolou nga yaakar legi yang koy jaamu bu fekke la nga yaakar ci mom nak yalla kesse moko man ama bu fekke li nga yaakar ci mom man nako lolou du nek ak jaamu mi ngi melni rek man ma bëggono dem ci ab beurep awma luma fa yobbu ma ñew ci yow ne la yaakar na la kat nga dawal sa auto bi ñu dem lool mom du jaamu ndax te yaakar nga ci mom lu man waye amma di yaakar ci mindeef lo xamene yalla kesse moko man nak lool lañuy wax yaang koy jaamu masalan nga yaakar ci mom juroomi mbir yoy nga xam Ibrahim ne na yalla kesse ka man muy ak ginde ko al hidaya manam ki lay tek ci yoonu njub bi ba nga mëna sauvé jaar ci siratal mustaqim bi yalla kesse la wara doon kon yow ni ngay yaakaré sam njub ci yalla kessa lay joge lolou liñ ci déggé tamit moy képp ku lay won aw yoon wo xamanteni yoonu njub la né la yoonu njub la koku dafa la war andil ay tektal yi won na yalla moko jangalé waye waru joge ci bopam bu fekké né ci bopam la joge mu wara né li ci bopam la joge rek nga def ko kon légui mom moy sa yalla comme né ko sun borom léralé am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah gis nga ñi nga xamé ñoy teureul nit ñi aw yoon wuute ak yoonu yalla ku len top suñu borom neena ñoo ñi ay bokkaal lañ ay yalla nga len jappé am lahum shuraka est ce ñom dañu am ay bokkaalé ñu ni boole ak yalla nan la len boole ak yalla ñom lan lan def moy shara'u lahum min ad-din dan leena teureul ci diine ma lam ya'dan bihi Allah lo xamne yalla joxewu ci ndigal liñ ci deug moy ki lay teureul ci diine ay mbir koku day day fay fekk mu lo xamanteni adina Allah bi yalla joxe na ci ndigal ama bu fekke daf la teureul ci diine nak ay mbir nan boko defé di nga texé boko defé melni ak melna yoyu dafa wara nek ay mbir yo xamanteni ci yalla kessa lay joggé mo na sun borom né ñi nga xamanteni ñoy teureulé nit ñi aw yoon wun wara jaar ba gindé ko kat té nekul ci yoon wo xamné yalla joxé na ci ndigal ñoñ shuraka lañ ay bokkaal lañ lan la yalla teureul nak li yalla teureul ci diiné ji moy li ñuy jang ci alcorane ak li ñuy jang ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax ñaar yoyu la yalla wacce hadith sun borom subhanahu wa ta'ala mo jox ndigal yonenti mu wax ko yonenti nekko rek day teud rek jek gent rek wala banexu bakkanam rek tax muy wax lepp lu mu wax ci hadith rek wala mu jëf ko rek na nga woor ne yonenti bi alayhi salatu moko ci jox ndigal ndax te wama yantiqu anil hawa yonenti bi du waxe ci banex sun borom gën ko fedele ne in huwa illa wahyun yuha yonenti bi lolou mu len di wax nekul dul wahyu bo xam yalla moko wahyu bu fekke na nga deg wax yu jappane alcorane kessa la nak yonent bi leral na la ci benen hadith ne la alcorane ak li leral alcorane muy sunna ñep ci yalla joge motax yonent bi ne ala wa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a dama ne man dañ ma jox alquran ak lu melni alquran and ak alquran moy li leral alquran moy sunna kon hidaya gogou bu ko yakar ci nit soko yakare ci nit le koku da fay muju nek sharik manam bokale bo ci joge tamit li nga xamanteni moy wërseuk nga yakar ko ci yalla kesse bu ko yakar ci nit bul yakar mukk ne da ngay dem ci khabru diw ñaan ko sa soxla rek mu fajj ko wala sa wërseuk mu jox lako lol boko yakare legui day muju dugg ci li ñi wax rek moy awsan lol lepp ñu ngi ci leral gi ni leral baatu al ibada jaamu moy ci cadre yakar nit ki yakar yalla kesse la wara yakar hidaya gindeeku yalla kesse la wara yakar risk moy wërseuk su febare tamit ci yalla kesse la wara yakar ne yalla mo koy fajj lolou ñu ci legge moy warul faju faju win wo xamé l'islam daf ko dakk ndax l'islam bu né yoon yi bu ko fajo yoon wo né wala bo fa jaaré do wër man nga fa jaar sax wër ndax té wër mom sun borom xana mo koy dogal fum ko mënta dogalé dana ñëw wanté nak yoon wo nga jaar ba wër ba faju fa ba wër na la wër né bakkar ma nga fa jëlé mo upp doolé fop mo gëna for wër ga nga fa jëlé ndax lépp lu yalla lolé yalla téré bo fa gisé njariñ tamit nga xam lolou njariñ dara ndax njariñu aduna kessé la té njariñu aduna mom saxut amul njariñ mo raf ci ñoon sun yonenté Allah sam gën ko léral né yalla défalul ci lim leen aramal lenn lu leen ci fajj manam seen safara nekkul ci li leen yalla aramal comme sangara mënul nekk safara rawatina nak lo xamné ndirum bokkal la comme affaire njibar ak ay gisané ak ay fas yoy yépp nekkul lo xamné tini sun borom xana taala def na ci safara ndaxte bu fekkentene da nga ne manam jibar kat bi kat lim ma jox ni bama ko jefandiko man werna kon baxna dal la nan mbir mi bul xol ci njariñ giñ ci gis ci faju bi waye xolal ndax sun borom subhanahu wa ta'ala daf ko aya wala det te yonenti daf ko tere ndaxte sun yonenti bi alayhi salatu wassalam bami leral akbarul kaba'ir bakar yi gëna reuy ci bakar yi bamne al ishraku billah lum ci tek jibar sihru manam jibar kon bokale yalla bakar bi gëna reuy bi ci tagu moy bokku na ci njibar ak qatlun nafsi lati harama la ila bil haqq ak ray bakkan bo xam deful dara kon loolu muy walli faju yu tamit dang ko wara yaakar ci yalla kesse moy nga faju ken neewul ken bul faju waye fajul anam yi nga xamanteni dagan na pour nga fajoko gannaaw loolu tamit bu fekkentene ki la dundal ki la fak ci kaw suuf moy sun borom mom rek mo la meuna ray saw fan mom yalla kesse moko meuna jexal kon da nga kon bul ragal ken ku dul yalla tamit ni nga wax ra wara xamene te yalla kesse nga wara yaakar non nga wara xame tamit yalla kesse nga wara ragal ndax safan wi mom sun borom subhanahu wa ta'ala la tagay juddu la wax ñaata lay tollu ci budé ay at la ñaata lay tollu budé ay wër la ñaata lay tollu yalla bind nako tek nako kon kenn mënu ko yok kenn mënu ko wañi ku lay xëbal tamit koku mom boro sax boro ko sax bayyi xel ndax te dalay da ngay gëm ne mom mënul yobbu sa bakkan loolu dafa neex sun borom subhanahu wa ta'ala kon nga gisé tamit né lolou lu jara bayyi xel la muy walu yaakar ak dundu gannaaw nit ci bu génné aduna aussi tamit lan la yaakar moy texé sa texé tamit ci yalla kessé nga koy yaakar gannaaw mom nga yaakaron tal hidaya ci tambali bi kon ci fin bi aussi sa li nga don djublu ci hidaya bi djublu way bi moy nga dugg aljana texé kok ci yalla kessé nga koy yaakar kon nga gis ñaar yi dañu am lankolo muy al hidaya yaakar hidaya ak yaakar texé ndax té bu fekkenté né yow gëm nga né yalla kessé mom mo la meuna gindi tek la ci yoon amul keneen ko la meuna gindi xel mu reuy ak xam xam bu reuy ak yeb du tax nit ki meuna gindi waye lim la meuna gindi rek moy mu sukkandiko ci alcorane ak sunna parce que da nga gëm ne sax taxé tamit mi ngi nekk ci appliquer appliquer alcorane ak sunna kon ëlëk sun borom subhanahu wa ta'ala kesse mo fa yor sax taxé mom rek mo la meuna taxel kon yow sax taxé doko yaakar ci nit doko yaakar ci malaaka doko yaakar ci lu mën ta doon walu yu wala ab yonenté kon lool kon nga gis ni al ibada muy jaamu yalla dafa yaatu lol motax al ibada baat bobu di jaamu yalla ibnu taymiya daf ko teunk rek ci ay cadeau yo xamne yow so degge cadeau yoy rek di nga xam lan moy ak jaamu yalla mon al ibada soko beugé xam dal moy ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu allah wa yardah min al aqwal wal af'al al zahira wal batina moné jaamu yalla dal baat bobu di al ibada jaamu moy lan moy al ibada ismun jani aw tour la wo xamanteni dafa dajale dafa eumbu lepp lo xamanteni yalla beug nako te geureum ko li kulli ma yuhibbuhu allah wa yada lepp lo xamanteni yalla beug nako te geureum ko rek ci ay wax wala ay jëf yu feñ wala yu neub rek ni ci bir jaamu yalla legi nak ci bir taarif bo mu joxe manam definition mu joxe ibada dañ ci dégg né ndekete kon limay jaamo yalla il faut ma mu gëm il faut mu woor mané yalla bëgg nako té gëreem nako wa man naka lay xamalé nak li yalla bëgg nako gëreem nako moy il faut ma gis ko ci alcorane yalla né man bëgg na nangam kon ma xamné lool kat yalla bëgg na li wala yonnentou bi alayhi assalam jangal sunnam ni man bëgg na nangam waye nak gannaaw alcorane ak sunna nak amul benen source bo xamantena fa jele pour jang xam li yalla bëgg ak li yalla gëreum ndaxte sun borom santal alcorane la wacce tek ko ci ndaw ndaw lolu di jibril tek ko ci benen ndaw bu woor muy sun yonnentou alayhi assalam muhammad alayhi assalam te yokku ci dara wañi wuti matna sekk yalla joxat ko sunna sol ko sim xelam mu leral l'islam bam leer nañ fekenteene yow gëm nga ne sun borom subhanahu wa ta'ala kat mom kesse mom nga wara yaakaar sax njariñ te mom kesse manam li nga xamne mom la yalla bëgg ak la yalla gëreem ci alcorane kesse nga ko mëna gisse ak sunna kon keneen ku la wara andil nak daf la wara wax fan la ko tek loolu la sun borom subhanahu wa ta'ala sant sax ne la ki ñew di wax ak yow ci walu diine nan la li yalla bëgg nako gëreem nako ne ko wax ma say tektal qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin wax ma lan moy say preuve yu wone li yalla bëgg nako gëreem nako def len julli sangam def len zikar sangam def len xor sangam mais lolou fan la ko sun borom subhanahu wa ta'ala waxe wala fan la ko yoni ta'ala sam jangale soñu andale alquran bu ko sun borom subhanahu wa ta'ala leralé wala nga andil no hadith bu ko yoni ta'ala sam jangale fokh mom dañ koy jël parce que dañuy gëm ne yalla bëgg na gëreem nako parce que yoni ta'ala sam moko jangale noko mëna xamé nak te sun borom wax yu wala ndax te sun borom dotul wax yu kenen yoni ta'ala sallallahu alayhi wasallam kesse la sun borom don yoni ci mom jibril muy ñew ci mom diko wax yu wa yoni watul ci mom kenen ndax te kep ko xamanteni neena mom sun borom daf ko waxyu ko ko bu wax ni mom nabi la yonente la te sun borom neena yu muhammad rasulullah khatimun anbiya khatimun nabiyyin mom mo motale yonente yi kon yonente amul gannaaw yonente bi comme ne yonente wax sax ne la nabiyya ba'di amul kenen ko xamne sun borom dana ko sol mbir sama gannaaw kon fofu lolu leerna ci walu jaamu yalla mune ñaarelu masala bi as-salisa mune annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yasta'iz illa bima yakhafu wuqu'a mune nga deggi sa yenen tab yalla bi kat mom du muslu du ñaan yalla musal ko lulul lo xam dafa ragal mu tabbi yenen tab alayhi salatu wassalam dafa ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala musal ko ci lan moy ñu def qabrom ak li nga xamne moy jaamu kay yalla manam xërem Allahumma la taj'al qabri wasan yu'bad yalla yalla bul def sama qabru kat mu nek ab xerem bu ñuy jaamu ñu ne yonent bi ñi ngi ñaan yalla musol ko ci lolu te dafa ragal mu lol mu tabbi kon dafa ragal lolu am gannaawam motax muy ñaan sun borom sala mu baña def lolu mu ne ar-rabi'atu ñentel bin ci jange mu ne qarnuhu bi hadha ittikhad qubur al-anbiya masajid mu ne leunkele gi mu leunkele ragal gi mu ragal ñu def xabrom manam xërem bu ñuy jaamu leunkele gi ñu ko leunkele ak reub gi nga xamanteni wax na yalla reub na ñi nga xamanteni ñu ngi jël seen xabru yonenté def ko jaaka kon daf leen di wax ne so ngeen fekkenteni sama xabru kat jël ngeen ko def ko jaaka manam bis xabru bi mu nekk place bo xamne place jaamu yalla lay doon kon legui day muju nekk xërem xërem lay muju doon parce que ñu ngi fay yaakar lo xamanteni ci yalla kesse ngeen ko warona yaakar mu ne al khamisu juromel bi mune zikru shiddatil ghadab min Allah mune tuddu gi nga xamne tuduna mer gu tar go xamne sun borom subhanahu wa ta'ala mere nako nit ñi nga xamne dañuy def lolu nit ñi nga xamne dañuy jël seen xabru yenen ci def ko jaaka yenen ci bimu len di melal def ne istadda ghadabullah mer ko yalla tar na ci lolu lepp lo xamanteni nak sun borom sun yenen ci yalla subhanahu wa ta'ala neena sun borom daf lay mere mere gu tar soko defé lolu daf lay wone lolu ak mbir la mo xamanteni bu reuy la te alkangé mo ci nek tamit mune as-sa'idatu jurom benel bin fi jange mune wahiya min ahammiha sifatu ma'rifati ibadati llat allati hiya akbarul awfan mune nga xam nak ne li ci gëna am solo moy nga xam melokan bi nga xamanteni ñanun jaamu lata ñu ko don jaamu lata bobu nga xamanteni moy bokku na ci kangami xërem yi nga xamanteni wa makka don nañ leen jaamu mune nga degg ci ne ñom niñ don jaamo lata ak la tax ñuko doon jaamu moy nek gi nekko nit ku len amalon solo ñu japp ne dal lata nit ku bax la won legi nak gannaaw genn aduna nañ dem sax xabrom di fa jaamu yalla wala sax xeerom daan taxaw di def lu bax nañ dem sax xeer wa xeeru barkel la luñ fa ñaan rek sun borom xamal def ko loolu yep mu ne moy façon bi nga xamanteni sun borom daf ko dakk ci wonene ñu doon jaamo lata moy loolu kon liñ ci dégg dal moy loolu ñu doon defal lata ba sun borom rebb len ñooñu boko defé fenen tamit suñu borom rebb gam wacc ci ñooñu la kay wacce ci keneen ki def lenen fenen mune as-sa'atu jurom ñaarel bi ma'rifatu annahu qabru rajulin salih nga xamne nak laata bobu ñu len di téré ñuy téré ñooñu do fa boof difa yaakar mune nga xamne nak qabru nit ku bax la gannaaw xabru nit ku bax la ñom ñu demone difa boof difa yaakar yoonent bi ñew na len li kat ak xërem la kon leneen loolu boko defé ci benen xabru tamit da la nan li ngay def ni ya nga def xabru bi xërem ak faaminatu jurom ñettel bi nga deg gisene annahu ismu sahibil qabr wa dhukira ma'na at tasmiya mune nga gis ne kon laata bobu moy manam moy turu kan borom xabru bobu kan sul fofu dal nim tudon moy laata li tax ñu tudé ko laata moy leneen wax rek dafa daan defar farin defar ko daan ko jox ñi nga xamanteni moy hujjaaji daan acc ci seen jamono ñom daan lan daan len téralé lol dinañ jox ñam mune attasiatu jurom ñentel bi la'nuhu zuwaratil qubur ba deeg ci rebb gi nga xamanteni yonent bi rebb nako jigen ñi nga xamanteni dañuy saxo di dem ci al qabru zuwarat al moy kuy saxo di dem ci qabru diko ziaré yonent bi dafa téré jigen ñi di dem ci qabru diko ziaré fofu tamit amna comme niñ ko waxe ay wouté ci borom xam ñen ñi nan après daf ko permettre may len ko ñeneñ nak nenañ téré bi mom masuko permettre ñim permettre dal moy goor ñi comme yent bi ci commencement l'islam niñ ko waxon dafa téré won ñu dem ci ay xabru diko ziaré légui nak mu dem ba ci digg bi mu né téré won na len ngeen di ziaré xabru légui permettre na la ngeen koy def ndax té la leen fatali li nga moy al-akhirah ñu né mais bi téré gi ko téré jigeen ñi mom masu sey joggé ndax té likoy léral moy hadith bi nga xam mo Abdullah ibn Abbas mom la solo wax dim wax ne la'ana rasulullah za'iratil qubur yentaf yalla bi rebbuna jigen ñu xam dañuy dem ci qabru yi al-ashira fukel bi la'nuhu man asrajaha da degi santami rebb gi nga xam yent bi rebbuna ko xamni yaangi dem ci bamel di fa tal ay tal comme ñi nga xam dañ doon magal qabru yi dañ fa dan tal ay tal sen jamono del ay lampe amut bi demé ba ay lampe am rek ni lampe yu reuy lañ fay def diko tal diko leral faw ne leral gog ñukoy leral tamit lu leen di jox barke la lu leen di jox tiyabu yoy la parce que ku tedd mo fa teud ak yoy yep yent bi neena dafa yent bi ala sallam dafa rebb ko xamanteni yaangi dem ci xabru yi difa tal ay tal pour leral ko mo xam lampe la mo xam leneen lu manti doon kon loolu la ibnu abdul wahhab indi won ci buntu bobu amma ibnu uthaymin nak muné hadha al bab lahu silatun bima qabla mune buntu bi dafa am lekkelo ak diko jitu won comme niñ ko waxe diko jitu won lim don waxtane rek moy tar go xamé l'islam tar nako ci téré gum téré nit ci dem ci xabru difa jaamu yalla kon ana nak bu jaamu borom xabru wa gannaaw dañ la téré nga dem ci xabru sax difa jaamu yalla kon borom xabru bom lañ la gëna téré nga jaamu ko mune wa huwa anna al ghulwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'budu min dunillah mune buntu bi da fay waxtane ne al ghulu moy eppal ci xabru ñu bax ni da fay muju def xabru bobu aw saan ay xërem yu ñuy jaamu walis yalla mune ay lim ci jublu yu awwelul amra bil ghalin wa alaykum assalam wa rahmatullah ila an ya'budu hadhihi al qubur aw ashabaha mune mbir mi da fay albatiku ci ñom o leenu jaamu yalla waye borom xabru yi legi mom lañuy jaamu xabru yi lañuy jaamu ak borom xabru yi mune xulu won ak boko dege moy mujawazatul hadd madhan aw dhamman wal murad huna madhan al ghulu boko dege moy eppal manam yaangi tag nit ki nga eppal ci mom wax ci mom bay wax ci mom lu ci bokut manam diko jey comme yenen te bi waxe rek ne bu len ma jey comme ni nga xam nasrani non lañ don jey isa ndax nasrani dañu jey isa dañu wax ci mom lu upp dañ ko non tag ba wax ci mom lu upp moy dañ ko non tag bané yow doomu yalla nga lolou dafa upp yenen te bi yalla bi muy muhammad alayhi salam daf ne man su ngeen di wax ci man ne len abdullah wa rasuluhu kete yem ci ne len man jaamatu yalla la di yenen te bi yalla yem ci waye bu len ma eppal sama daraja ñu né xullu wuta bi man na nek ci ngay xass nit ki manam di xass nit ki ba far sax wax ci mom lo xamanteni agul fofu comme yahudi ñom né nañ ki nga xamanteni moy isa doomu njaalo la xam nga ñooñu ñu ko don xass ba wax ci mom lo xamanteni nekut te mënuñ ko xass parce que koku yonenté la yalla moko téral ñom ñu né yaayam dafa doon njaalo kon lool tamit eppal la kon eppal ci ñaari côté yeb dañ ko dakk liñ bëgg dal julit bi def ko moy mu digg doomu comme niko suñu borom jangale wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata nonu la len defé ngeen di xéet bu digg doomu xéetu yenen te yalla muhammad dafa digg doomu bokol ak yahud yi nga xamanteni ñom dañuy xoti orma yalla waye bokol ak nasaan yi xam dañuy eppal dañuy fonk orma yalla yi bu fatti eppal yoyep ben baaxu ci bu jëk bi ak mbewte mo koy waral ak reuy ndax yahul ñom xamnañ mais dañoo beew pa paré reuy bu dé nasaraani ñom dañoo réré kon nga xam pa paré reuy dana tax do top deug gi waye nga réré deug gi tamit dana tax do mëna top deug ndax té bo xamul deug gi do ko mëna top mune bammel yi nak wal qubur laha haqqun alayna min wajhayn mune bammel yi amnañ ay haqq ci ñun manam ab bammel amna ay haqq ci ñun ñi dundu bu ci jëk moy an la nufrita fi ma yajibu lana min al ihtiram fala tajuz ihanatuha wala al julus alayha wa ma ashba dhalik mune bammel yi waruñ leena fagané faganté gu upp waye dañ leena wara hormal deug la bammel dañ leena wara hormal ndax té ay nit lañ ñu don dundu ci kaw suuf comme ñun ni ñi dundé rek ñu jek suñu borom subhanahu wa ta'ala dogal ci ñom lako sop moy mu fat len legi ñu denc len dañ leena wara hormal mune waruñ leena doyedal waruñ nan ñi dal nit dundatuñ len kon dañuy jaar seen kaw boy dox di jaar seen kaw dañu téré nit ki buy dox muy jaar ci kaw ay bammel dañ ko téré ndax tay nit manam nga romb ab bammel tek sa tank ci kaw bammel mi mel nit ki doon dundu rek nga jaar ci kawam tek ci yaram mi sa tank non rek la def na ko koy warmal doko def lol ko nara doyedal kesse ngay tek say tank mune dañu téré tamit nit ki di tok ci kaw ay bammel kenn du fa tok ci kawam kenn du ci tok yentey daf ko téré ak lu melni yu melni dañ leena wara hormal mune kon bammel wara leena fonk waye nak an la naghlu fiha fan tajawaz hada waye nak hormal gi leen hormal walul waruñ ci upp nak waruñ dem ba uppal leen balen di fonk genn fonkel gu upp gi diko tabax diko karolé di ci def ay lampak yi nga xam yoy yentey ko téré mune yoy nak jaruko mom ndax yentey Allah sallallahu alaihi wasallam dal neena bammel mom nan leen sul bu len manona baña yëkëti sax yëkëti bu upp gogou mo gën manam yëkëti ko yëkëti gu ndaw rek ko xol xamné li am bammel la wala nga def fa am mandar bi wonni li bammel la xamné kenn du fa jaar kenn du fa tok waye waruñ ko tabax sax waruñ ko ku téré tabax mom téré leneen li nga xamné mo aju ci tabax ci ay karolé ak ay or ak ay yoy yep muy ay mbir yo xamné dañ ko téré té ñi nga xamné ño tek seen tank sunna tamit ñom ñep dañ ko téré kuñ ko defal tamit mëno ci dara ndax yow dundoto waye nak fekkentene téré won bako ba ngay dundu yow mom sa yon nek ci laye ne responsabilité mi ngi aji ci nga xam ñom ñoo def lolu waye ka nek ci bimaal mom yonam nek ci mom ndaxte mom santu len ko te waxu len ko mune wa fi sahih muslim ñewna ci sahih muslim qala ali ibn abi talib li abi al-hayyaj al-asadi ali ibn abi talib radiyallahu anhu dafa wax ben wayam muy abul hayyaj mune ka ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ألا تدع تمثالا إلا تمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم وفي رواية ولا صورة إلا تمستها من علي ابن أبي طالب دفع وقوايم جاء أبو الهيات نكو خانع دونيو ما يوني له سلام ينتب يالب يوني ون ينتب يالب كان دفع ما يوني ون من علي نما ورل تمثال بوروم رك فرل manam photo bo rom rek effacel wala xeram bo rom na deñ dessin bo rom na deñ moy dessin yi dañ ko nane dessiné pour magal ay nit ci sen jamono wala qabran mushrafan illa sawaita bammel bo rom ñu yëkëti ko diko magal ma salel bammel ba nang ko yemalé ak suuf ci mune amna ci benen riwaya sa dafa wax wala suratan am bul fekk ben natal illa tamasal dul far nga ko nang ko effacer mu deñ kon hadith bi dang koy jël nak muy hadith bu wër sahih muslim yalla ta'ala sallahu alayhi wa sallam moko jangal ali ibn abi talib nga jël ko nga mengale ko ak li nga xam mom lañuy dund ci jamono ji nga gis li borom téré waxon nak gharabatul islam moy tumuran go xam islam tumuran ken nako moy lim djublu ci khabru bo xamé dañ ko yëkëti mune moy khabru bo xamé dal da nga dem ci ab bammel ñu sul fa ñu bari nga jégg gis bammel bok dañ ko yëkëti bu tim yenen bammel yi mune bammel bobu lañ wax ne nang ko yemal ak yenen bammel yi mune huwa al qabru alladhi يتميز عن سائر القبور موني ديم nga ci ab armel dal gis fa ay bammel yep ño tollo gis fa ben bammel bu len sut moné bammel bobu sut len nak nang ko tollo ak yenen yi kon kuy téré yëkëti bam sut yenen yi kon tabax mom waxatul kon fekkon seen jamono dañ nan tabax dak nan bammel bo romu ñu tabax rek katat paral ngay wut rek masale mu deñ naxte lool moy sunna bi nga xamono yenen ta yalla sallam santane ali ibn abi talib bami wax li ko di abul hayyaj bobu ali amirul mu'minin mo jita julun ni kon dafa taxaw taxawa yenen tibbi alayhi salatu wassalam bi jamono bi yenen tibbi nekk ñir julun ñi li la santane won kon ali bim nekk ñir julun ñi nak li la santane liñ ciy deg moy kep ku nekk ñir julun ñi li nga wara santane waro setan ay xabru yo xamanteni dañ koy yëkëti ndaxte yëkëti giñ koy yëkëti mu ne loolu da fay nek aw yoon wo xam da fay tax nit ñi parce que wa ñi xam da fa ñew ci ab bamel ma ci ay armel ma salan gis fa ay xabru yu bari ñepp ken yëkëti wala ñu gis ben xabru bu yëkëti mu kawé les ki reer da na ah xabru bele kat kon mo upp manam ka fa nek da fa am ay daraja yu reuy yu ñi amut légui nak dem fa difa yaakar lo xamanteni mom moko xalaat ci xelam parce que buntu bobu lañuy tejj comme liñu jangal yëne tawalla sallam da fa tejj bepp buntu bo xamanteni rek da fa nara duggal nit ki ci bokalé doone mir mi kat dara nek ci waye nak kenen kay ñew mom xamoo lu nek ci xelam ak lu nek ci xolam bay dugg ci bokalé ci mir mom te yow mi ko def dañ ci am responsabilité moone wax bimu wax as-salihin ñu bax ñi fofu mom day ëmb ñëpp manam té nga xam l'islam da fa téré ñuy dem ci xabru difa xabru ñut ñu bax ñi difa ëppal moone ñu bax ñi wax bo mu wax ñu bax ñi dafa ëmb ñëpp moy yonenté mi ngi tambalé ci yonenté ndax ak mbax mi ngi yam ci bu yonenté yashmulul anbiya da fay lambo ëmb mbollem yonenté kon bamél yonenté lañu wara jëkke yemalé ak bamél ñëpp parce que digal ay yonenté la ñoo gën ñëpp waye wax kenn waxul tamit gannaaw ñu gëm gën ni kon seeni bamél na gën yenen ni parce que fofu mom nekkul luy wone ak gëneel ndax té lay la sen ak mbax gan mbax sun borom ma ngi len kay fay bu ndaje ak mom mune wal awliya ak wali yu tamit ñi nga xamné nañ ay wali yu laax lañ ay nit ñu baax lañ jaar ci yoon wi ñoo tamit sen bamél tamit war len jël difa yaakar lenen lo xamne won ko yaakar ci yalla ñu ne kon gannaaw dañ la wax bamélu yonenti aw awliya yi mom kon kenen ma tutul wax motax mu ne bal wa man dunahum ak ñenen ño xam duñ lolu xam bu jëk ba bamél yi ndan formal moy bamélu yonenti ak bamélu awliya yi waye legi mom ku am sa xaalif sax wala sa doom am xaalif sax man na ñew rek tabaxal la sa bamél na gannaaw sama way jur la dama ko fonk amna xaalif legi dama ko tabaxal bamél comme ni kuy wati armée ni ngi koy gisé ni gis ay xabru yo xamne dañ koy fonk te dara taxul luddul waji milliardaire la wala amon na wala dal yakhbu reey la bokoy yoyu wa kon xamna ñu kon ñu julli buñu julle paré di jima agalé quelques baat yi nga xamne mom la ibnu saymin don leral ci buntu bobu inshallah bismillah kon ñu continue ñi ngi tollu won rek ci manam ibnu usaymin wax bim wax ci ni nga xamanteni non la borom tere bi teurele buntu bi wax bim wax ne babu ma jaa anal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awsanan tu'budu min dunillah manam lol la don leral mune wax bim wax ne eppal ci bammelu ñu bax ñi da fay sopat li bammel bobu def ko xeram leg mu lay leral nak awsanan batu awsan bobu muy xeram mune awsan pluriel la jam'u la mufrad bi singulier bi moy wasan mune wa wasan moy kullu ma nusiba lil ibada lepp lo xam dañ ko samp rek te dara taxul dul jaamu même bude dik bi sax dama koy jaamu legi dik bi day muju nek wasan nan la koy jaamu moy ma yaakar ci rek njariñ lo xamanteni yaakar won ak yeneen dik yi may dem examen ne dik bi dal suma ci bindé dana admé kon legi xaram lay muju don manam lepp lo xamanteni dal yang koy samp ngir ak jaamu rek da fay muju nek xaram te mom nak leral na la jaamu moy lan jaamu dal lu yaatu la lepp lo xamé yalla dafa bëgg ko defal boko defalé keneen rek jaamu nga lolu ci le gëna gatt lepp lu yalla bëgg ko defal rek moy ak jaamu yalla dafa bëgg ko yaakar mom kété yalla dafa bëgg ko wakilu ci mom kété yalla dafa bëgg ko ragal mom kété lolu lepp ay daf koy leral lan mo tax ñun la yalla bëgg ko wakilu ci mom kété sun borom mo né wa ala llahi fatawakkalu na ngeen wakilu ci yalla kété lum ci tek in kuntum mu'minin bu fekke am ngeen tawhid yalla bëgg ko ragal mom kété fala takhafuhum wa khafun bu len ragal ñi len di tital waye ragal len man yalla fala takhshaw an-nas wa khshawni bu len ragal nit ñi waye ragal len man yalla yalla dafa bëgg ko tamit nga bëgg ko mom kété gis nga mune wa minan nasi man yattakhiru min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah mune amna ci nit ñi nak ño xamanteni dañuy jël ay andad ño xamni dañ leen def moromu yalla naka la leen defé moromu yalla mo yuhibbunahum dañu sopp ñooñu ka hubbillah comme niñu warona soppé yalla kon ciofel tamit ak sopp te yalla nga ko wara jox ni ngay joxe sax ciofel ak sax sopp yalla moy lepp loy bëgg rek yalla moy tax bu fekke lepp loy bëgg yalla mo tax yow yalla nga bëgg kon mune lol moy ibada mune kon awsan gi mu wax muy xaram mu yaatuna lol mune amma bunne sanam xorom ndax arab day wax sanam di wax wasan bune sanam nak mune moy timsal mu masil moy statue bo xam da fay am lu muy representer da am lu muy symboliser kon mune batu wasan mo gëna yaatu ke batu sanam bune sanam dal moy xorom comme nitu ibrahim yi xorom yoy ñu sampon yoy ay sanam la waye da fay dugg rek ci batu wasan tamit ndax ñu ngi fay yaakar lo xamne fi yalla kess lañ ko wara yaakaré motax mu ne la yaakar ci ab khabru ay lo xamne ci yalla nga ko wara yaakaré ay mbir ay fajuk aajo ay texé ay wër ci febar yoy yep mu ne lolu da fay muju ne def khabru bobu xërem xaram khabru bobu naka la ko defé xërem moy da nga yaakar ci khabru bobu lo xamne ci yalla kessé nga ko warona yaakaré mu ne wax bimu wax nak tu'abadu min dunillah xërem bo xam dañ koy jaamu bayyi yalla mune man na nek tamit lo xam dang koy jaamu andak yalla ndaxte dafa am ibada min dunillah am ibada ma allah manam yaakar yalla ak nangam ragal yalla ak nangam wala ragal nangam kete yoy yep dañ ko tewé ndaxte jaamu gi mom mu yaakar gi parce que yaakar ngay yaakar ak jaamu la bëgg ngay bëgg yalla ak jaamu la ragal ngay ragal yalla ak jaamu la lolou dang ko wara wétal yalla kete bu ci bolé kenen waye bu lu ni yalla bam set dox ko kenen tamit mune lol moy ñew ci hadith qudsi bu sun borom wax ta'ala wax ne ana aghna shuraka yani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka sun borom neena man ma gëna womal ñin may associel ñin may bolel ma len gëna womal ndax sun borom subhanahu wa ta'ala mom dafa wet ci bind gi mu bind sak gi mu sak daf ci wet sak gi mu sak doomu adama mom rek mo sak doomu adama daf ci wet balla gimi sak doomu adam amul ken ko dimbali wërsa gimi wërsegal doomu adam aussi daf ci wet lolou yéferu makkay sax yi don jam ay xaram sax ñom reconnaître nañ né sun borom subhanahu wa ta'ala dafa wet ci sak gim sak nit ak sak gim sak mbolé lim sak yépp sun borom mi ngi la koy léral wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim yéfer yi dima baña wétal yalla ci jaamu sax di yaakar keneen ko dul yalla so len la joon kan mo bind asaman yi ak suuf ci dan nan kat al azizul alim mo len bind moy yalla mi nga xamne dara tawuko xam lepp wala in sa'altahu man khalaqahum la yaquluna allah fa anna yufakun mune so len la joon kan mo len bind sax ñom dan nan allah yalla mo yu bind yalla nak nekon fa anna yufakun fan lan meuna jele senam fan lan meuna ëlbeuti senam xel ba fenal len ay fen ban man ko gëm bay jaamu keneen ko dul yalla wala sun borom ne man ma gëna womal ñepp ñin may bolel mo ne nak kep ko xamanteni jëf na dara jëf ju manti doon man amila amalan ku jëf lu manti doon ashraka fihi may ghayri nga bolé ma tek kenen taraktuhu wa shirka dina la bayek lolu nga ma bolel kuma yaakar ak lenen ma bayila koku kuma ragal ak kenen aussi ma bayila ak lolu rek kon mi ngi don leral titre bi nga xamanteni mom la borom téré wax ne al ghulwu fi quburi salihin engal eppal ci bammelu ñu bax ñi yu sayiruha da fay muju soppali bammel bobu aw sanan ay xërem yu'badu tu'badu min duri la bax nañ koy jamu walis yalla mune yonentef yalla bi dafa ñaan sun borom ci comme hadith bi ñew ci al muwatta mune allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad yalla kat bul def sama bammel manam sama xabru mu nek xërem bu ñuy jamu mune bo gisee yonent bi alayhi salatu wassalam ñaan lolu boromam parce que ñi jitu won nit ñi jitu won non lañ doon def seen xabru yonenté gannaawum ap yonenté la te ñi fi jitu won ñep seen yonenté man genné aduna fan leen sul lañ ko muju def ay place jaamu yalla muju nek ay xaram mom nak muy avertir muy bañ tamit lolu dal xétam ndax te waxon na leen ne leen di ngeen top tank ñi leen fi jitu won pa a pa fuñ tek seen tank ngeen tek seen tank ba ñum bu dugon ci pokku mat ngeen dugg fa mu yehu yek nasara yi te yahoude ak nasaraan liñ doon def tamit daf cee bokkoon seen yonente yi suñu génnee àdduna dañuy dem fan leen suul def fa ay jàkka di fa jaamu yàlla mun nag loolu la doon bañ ñu def ko xabroom moo tax mu ñaan ci yàlla dafa avertir xeet wi yemu si mu ñaan yàlla sax mu jàppale ko si loolu dimbali ko ba loolu du am mu ne boo gisee mu ñaan loolu mooy lii mu la wax mooy nit ñu jiitu woon dan doon def loolu seen xabru yonente yi di ko jaamu moo tax mu ñaan suñ borom subhanahu wa taala maanaam ñu baña def xabrom mu nekk place bu ni jaamo yalla wala ñu place bu am taal dañ fay jaamu ndaxte loolu da fay mujj def ko ci cadre limu téré ni mu téré ci yeneen hadith yi ñu jël ab xablu diko def masjid place bu ñuy jaamoo yàlla. Ñu ne parce que yonente bi woote gi mu doon woote yépp ci tawxid la ko doon woote ak xeex li nga xam ne mooy ashirku mooy bokkaale. Yonente bi li tax mu taseek waa Quraysh si Badar xeex shirku moo tax mu taxee mu taseek ñoom si foofu nga xam ne mooy Badar ak Uhud ak mbooleem xeex yonente bi alayhi salaam xeex yépp tawxidul uluhiya moom la doon samp si kaw suuf. Loolu moo taxoon mu xeex ak ñoom doon xeex shirk. Kon buy gën a àdduna tamit lépp loo xam ne xalaat na ne bu fi jógee mën naa nekk aw yoon aw porox loolu woo xam ne seytaane mën na see jaar pour jaaral leen foofu ba ñëw si jëmmam ji moom Muhammad alayhi salatu wasalaam ban def ko yàlla da leen avertir si loolu. Dafay tëj mbooleem bunt yooyu yépp fatt mbooleem porox loolu yoo xam seytaane dan na saa jaar pour dugaleen si bokkaale. Moo tax mu wax lii mu ne wax bi mu wax nag ne istadda ghadabullah meru yàlla tar na ala qawmin ci aw nit nit woo xam ne ittaxadu nañoo jël xubuura anbiyaayihim seen bàmmeelu yonente masaaji def ko jàkka. Mu ne def gi ñu ko def jàkka nag mën naa nekk si mbir yi mooy imma bil bina alayha moo xam dañoo dem sa xabru ba tabax fa ab néeg aw bi salaati indaha wala di fa julli mën nañ ko bañ a tabax waaye dem sa xabru bi fa julli. Mu ne fa salaatu inda alxubuur min attixaadiha masaajid julli ci ay xabru mel na ni rek da nga koo jàkka jàkka ndaxte jàkka pour julli la. Wal binaaw alayha tabax ci xabru yi tamit min attixaadiha masaajid bokk na ci cadre boobu rek jël ko def ko li nga xamante mooy jàkka. Mu ne fii dañuy laaj benn laaj yonent bi dafa ñaan suñu borom ne ko maa ngi lay ñaan sama xabru bu ko def maanaam bu mu nekk li nga xam ne mooy xërëm bu ñuy jaamu. Mu ne est ce que yàlla nangu ne ñaan bi wala déet. Mu ne tontu boobu maanaam laaj boobu Ibnu Qayyim moo koy tontu. Ibnu Qayyim al Jawziya muy borom xam-xam bu màgg nekkoon taalibe si Ibnu Taymiya te Ibnu Qayyim dafa bind téere yu bari si wàllu tawxid ak wàllu jàngale li nga xam ne mooy pasas bu set. Nee na inna allaha istajaaba la yàlla nangul na yonenteem ak ñaanam falam yudkar anna qabrahu sallallahu alayhi wa sallam juila watan amul fenn fu mas a tudd si histoire ne xabru yonente mas nañ koo def li nga xam ne mooy xërëm mas nañ faa dem di fa jaamu ko nga xam ne mooy yonente bi. Mu ne bal innahu xumiya bi thalaathati judran mu ne ba loolu sax bokk na ci li koy firndeel mooy xabru bi dañ koo wërale ñetti miir ñoo wërale xabru yonente bi kon kenn mënu faa àgg loo xam ne dañ koo wërale ñetti miir kenn mënu faa àgg. Moo tax mu ne fala ahadun yasilu ilayhi xatta yajcalahu wasanan yuba min dunillah mu ne kenn mënul àgg sa xabru ba ba fay jaamu ki nga xam ne moo ka fa tëdd di bàyyi yàlla. Mu ne walam yusma fi taarix annahu juila watan mu ne masuñoo dégg si histoire fenn fu mas a wax ne yonente bi alayhi salaam aw nit mas nañ faarem di ko jaamu di fa def li nga xam ne def bàmmeelam xërëm. Mu ne moo tax Ibnu Taymiya wax ci xasiidaam boobu di nuuniya mu ne fa ajaaba rabbul aalamina duaahu wa ahaatahu bi thalaathati al judraani mu ne yàlla mi borom mbindeeti kat dafa nangu ñaanam daal di wërale nag xabru ba ñetti miir. Mu ne wante wér na nag Ibnu Usaymin ne wér na ne am na ay nit yoo xam ne tamit ñu ngi teengal si yonente bi teewul ñu ngi teengal si yonente bi di ko àggale place boo xam ne àggu fa ndaxte ñu bëri ñu ngi naan yonente bi alayhi salaam lu yàlla sàkk moo tax yooyu nag ñi koy wax waxuñ ko wax noonu nag waaye daa wax boobu fu mu jóge wax boobu da fu mu jóge mooy lépp si yonente bi la jóge léegi yonente bi ngi jóge si yàlla kon lépp yàlla la loolu ñu bëgg a wax. Mais loolu amut dafa safaano ak aslu tawxid cosaanu tawxid dafa safaano ak loolu suñu borom subhanahu wa ta'ala nee na wama xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun sàkkuma jinne ak nit lu dul nu jaamuma te yonente bi si doomu aadama la la bokk maanaam moom sët la si aadama. Mu ne am na ay nit nag ñoo xam ñu ngi teengal si jëmmu yonente bi di si teengal di ko wax si loo xam ne waruñ ko wax si moom di yaakaar si moom ak texe te waruñ ko yaakaar si moom si yàlla lañ ko war a yaakaar. Mu ne ni nga xamante ni dina am ay nit sax yoo xam danañ dem ba sa wetu xabru yonente ba di ñaan yonente bi si boppam sax mu ne waaye loolu taxul mu nekk xërëm comme ni mu amee tamit ni ñoo xam ni ngi nekk fan nekk soro yonente bi lool nekk si beneen gox si beneen dëkk di tàllal seen loxo yonente bi alayhi salaam di ko ñaan naan moom lañu yaakaar tey ëllëg ak yooyu mais yonente bi alayhi salaam mooy ki gën si mbindeefu maanaam ki gën si doomu aadama yi comme ni mu ko waxee ana sayidu wala di aadam man maay sangu ku aadama jur rek maay sa sang nit ñëpp maay seen sang wala faxr mu ne nag puukare taxul mu wax ko. Waaye loolu liñ ciy déggee mooy moom kon nit la ci nit ñi la bok dafa gën ci nit ñi nak waye nak agul placeu yalla abdullah wa rasuluhu la jaamu yalla la nek yonentef yalla bi mune andak ay nit ño xamne ñi ngi teng ci aw jëmmam lol taxul mom mu nek xërem ay nit dem ba ci wetu xabru ba diko ñaan seen soxla tamit taxul mom lolou nek xërem waye dal suñu borom nangul nako ñaan nga xamanteni ñaan nako ko bu fekkon tane am mbolo ñoy ñi fex fën fexé jog dem ba sa xabru ba difa wër ñom ñep difa jaamu yalla comme ni ñi def ci kaaba ga kon lañuy mëna wax ne dañ ko def xërem té lolou duñ ko permettre kenn kuko def ndax té ñafa nek sax duñ permettre kenn kuko taxaw difa talal ay loxo diko ñaan kon lolou yalla nangul nako ñaanam mune wax bi mu indi fi ci lata mune afara'aytumul lata wal uzza wax sun borom ne est ce gisulen lata ak uzza muy lim xërem yoy nga xamanteni moy kangami xërem yi gëna reuy yi nga xamanteni wa makka da len don yaakar len jaamu mune lata mi xamne bokku ni ci yi gëna reuy kat lim don def moy lim don def lu bax la ci sen jamono ci yedd ñom dañ dan acc way acc gën dan acc nak bokku lak acc islam jangale deug la yokku nañ ci yu bari bu nan acc nak legui lata daf doon wax nan comme ñi ñoy ganu yalla yu teddi wuy ci yalla di acc ci neega mu tedd bi dama len di teral di len jox ñam len defaral farine def ci tandarma muy lu neex def ci diw di len ko jox ñukoy lek legui nak reuy jëf ju reuy joju dafa ju reuy sen beut ba lata genee aduna nak ñu dem sax xabrom nak difa bof difa yaakar lo xamanteni ci yalla lañ ko wara yaakaré mune da ngay gis sax jëf joju nga xamanteni jëf ju bax la di la ko don def duko jariñ dara bu fekkenteni mom deewul ci tawhid mune lolou mo nekkon jëfu nit ñi même bi dugul ci l'islam dañ nan teral ñi nga xam ñoy acc ci makka ibn usaymi moy wax mune même ki nga xam moy abdullah ibn abbas sax mom bokkon na ñi nga manam mom bi dugge ci l'islam dafa dan teral tamit ñi nga xamanteni ñoy acc kat yi parce que mom daana dem di len nan nandal li nga xamanteni moy zamzam mune lolou abbas moko don def baye dafa yelen tebi manam zamzam muy ndox mom nek makka daf dan xaar akkat bu ñewé mu len di jox ñuy naan mune yeen saay sax dana jël lu neex def ko ci bir zamzam bi ñukoy boole lolou diko naan lolou lepp dal da fay wone rek ñom dañ dan teral akkat yi lolou da am lu mu ci bëgg wax moy mune mom dafa sétlu nak jamono ji c'est le contraire ñi ci duggu nañ ci l'islam ba jàng l'islam sax waye leg dañuy exploiter ñi nga xamanteni ñoy acci mune mom lim sétlu fofu ci makka moy tri yi nga xamanteni moy ñeug yi sax dañ koy yok bu acc ñëwé mune lo xamanteni daf daan jar ben riyal légui bu acc joté dañ koy jaayé ñaari riyal mune luy exploitation la bo xamanteni dafa mengowul ak jàngé l'islam mune wuté na sax ak ñi nga xamné duggoon ci l'islam muy ciéddoy sax ñu doon def ñom dañ daan téral di jël seen alal di dimbali acc kat yi légui nak mune da ngay seen ñoo xamanteni ñom néñ ay jullit lañ waye dañuy exploiter acc kat yi nan gannaaw li dal jamono yu trêve la ko xamanteni sa marchandise jarul danaka du jarati legi nak gannaaw marchandise bi nit ñi dañ koy soxla akkat dañ koy soxla legi ñom dañ koy yok lo xamni da doon jar ben riyal ñu dañ koy jaay ñaari riyal mune li nak khata'un 'azim mune jumte la gu mag ndax suñu borom mi wax ci alquran mune wamay yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudiqu min 'adabin alim mune makka fofu kaaba gi nek ku fa bëgg ak togn ku fa def ilhad muy ak jadd yoon di togn dina la mosal mugal mu metti te li ci ak togn la bok moy nek ba ak jot ngay yok prix bude car yi la ngay yok bi yek yoyep mune lolou dafa nek lo xam dafa dugg ci li yalla subhanahu wa ta'ala tere mune hadith bi nga xamanteni ibnu abbas moko solo sun borom jangal yonent bi mune la'ana rasulullah za'iratil khubur ibnu abbas moone yonent bi yalla bi dafa rebb jigen ñi ziaré bammel wal mutakhidin 'alayha al masajid wa suraj ak ñu xam dañuy jël dem ci bammel diko def ay jaka wala def ay lamp diko leral mune fi dina am luñuy leral tuti mune lan moy ziaré nak mune ziaré moy al khuruj ila al maqabir moy nga genné sa kër dara taxul nga dem luddul ab qabru sangam ne nga ne dama koy ziaré ji mune yoy nak dafa bari ay façon ziaré bammel an wa ay façon la mune amna ci lo xamne sunna la dafa defok sunna moy ziyare bo xamne ay goor ñokoy def te jublu way biñ ci jublu moy pour waru ci ak ñaanal ñe tedd fofu kon ziyare bi nga xamanteni yonal nañ ko sunna jangale ko moy bo xamne goor moy jowe kërëm yarhamukallah goor moy jowe kërëm dem sa bammel ba ngir lan lil itti'at ngir waru sa djublu way moy waru ak lan ak ñaanal ko fa teud ñaar yoy kesse pour waru ci yalla mi nga xane mo fat ñi mu woor la ñew gis na ñew di nga len fekk di nga teud fi fim teud nga waru ci lolu ak lan ñaanal ñafa teud ñaar yoy kesse waye waro fa dem bu fekkante am nga benen djublu way nak budul ñaar yi mom mo ne lolu dootul nak sunna motax mo ne amna ci ziyari lo xamne bid'a la dafa genn cadre sunna moy ñi nga xamanteni dañuy dem sa bammel ya ñom ñaanuñ soxla sax borom bammel ba waye dañ fay dem difa jang difa ñaanteen ñaani bop ndax japp nañ ne comme ku tedd mo fi tedd kon beurep bu tedd la kon na fi ñaan yalla lay lolu du cirk ndax mom yalla lay ñaan waye bid'a la motax mo ne ziyaratuhum lid'a 'indahum wa qira'atul qur'an wa nahwi dal dem fa difa jang alquran tamit ndax japp ne so fi jange alquran yalla nako gëna nangu ndax ci fi tedd mo ne lolu bid'a lay doon mune nak amna ci yo xam dafa genn dafa gëna départ sax bid'a moy shirk dafa duggal ci shirk mune moy ban moy ziyara bi nga xamanteni nit ki dafa joge kërëm dara taxul mu dem fami dem lulul ñaan ko fa teud li do ay am wat ñaan ko xamne ab mayit la ku genn aduna walistin jabbihim ak di sakku nimbal ci ñom walistighasatu ak di sakku xetaliku lo xamne nar na dal ci kawam mu dem fa difa sakku xetaliku wa nahwi dhali ak yu melni mune li mom shirk la lay duggal kon ziyare bammel mom ñetti façon la soit que mu nek sunna wala mu nek bid'a wala mu nek shirk ban moy bu sunna bi moy bi nga xamne goor mo koy def joge kërëm dem ngir waru ak ñaanal ko fa teud ban moy bi bid'a bi moy ki xam da fay joge kërëm dem fa difa jaamu yalla ñaanu ko fa teud waye yalla la fay jaamu mo xam day jang alcorane wala ay ñaan la fay def bi nga xamne moy shirk nak moy bi nga xamne mom da ngay joge sa kër di dem di ñaan ko fa teud sa soxla di dimbali ko ci mom di xettali ko ci mom mune lol lepp sun borom subhanahu wa ta'ala daf ko téré ba yonenté bi yalla bi dafa reub ñi nga xamné ñom ñokoy def mune hadith bi dang ci tektalone kon islam dafa téré jigeen ñi di ziaré ay qabr mune dang ci déggé sax dafa bokku ci kaba'ir zunub bakar yi gëna reuy ndax tay lo xamné yonenté bi daf né kuko def yalla na yalla reub lol lay wone bakar bu reuy la ndax lol tay bokku na ci li tax ñuy xamé bakar bu reuy kabira ndax sun borom néna bu ngeen moytu ko bakar yu mag yi mom djegal len bakar yu ndaw yi xeyna bakar yu ndaw yi mom nit ci mënu sey mucc waye bakar yu mag yi nak nit ki war na sey mëna mucc lu melni bokalé lu melni njibar lu melni ray bakkan bu deful dara nga ñew ray ko lu melni li nga xamanteni moy tuumal jigen ju set nga koy tuumal njaalo lol bakar bu reuy la te lolou bari na lol ñi ngi koy def mo am ci ay journal la mo xam ci leneen ak leneen yoyep ay bakar bu reuy la bokku na ci bakar yu reuy yi tamit manam jamono yi guerre jihad ngay ab julit nga dem ba sa guerre ba pare daw daldi daw atawalli yawma dhah bis bo xamanteni armée bi dañuy dem yow nga daw la xatu baña dem lolou tamit bakar bu reuy la ñu ne bakar bepp bakar bo xamna dal suñu borom neena kep ko def nañ la ciaw ay yar ya yar yoon lu melni fatch ak njaalo yi bakar bu reuy la bakar bo xamna suñu borom neena kep ko def man rubna la bakar bu reuy la bakar bo xamna suñu borom neena ko def yalla dula xol yawmal qiyamah te dula selal te na la mbugal mbugal metti lol tamit bakar bu reuy la te fi yonente bi daf ne yalla rubuna jigen ñi ziaré ay qabr kon nga gis ne bakkar bu reuy la motax mo ne rubu mom du nek luddul ci bakkar bu reuy mo ne nak rubu gi mu rubu jigen ñi ziaré bammel daf ci boole rubale ñi nga xamanteni dañ fay dem diko def ay jaka wala difa def ay lampe diko leral mo ne parce que dem ci qabru diko tabax wala difa def ay lampe diko leral nonu lolu da fay bok ci téngal giñ wax da ngay téngal ci jëm jëfa teud da nga téng da nga ëppal ci ëmbëram té lolu sax mëna nek ab buntu ba tax nit yi dem fa diko jaamu ndax té bu fekkenta né ab xabru mo am ñëpp ñu nek ay bammel yu simple da jégg gis ab bammel bu nek fele ñu défar ko défar bu taru yow do japp sa xel bu fekkenta né nit ko xamné xam xamam soruul ci l'islam du japp ci xelam loolu bërepp bëlé dal mo gëna tédd bërepp yi le fait que mu jappalo nak man nako duggal ci mu dem fa difa ñaan soxlam wala muy ñaan ko fa teud te lol moy musse bi gëna reuy mo tax ñu téré ko te yoonte bi alayhi salatu wassalam lepp luy buntu bo xamanteni dafa na duggal nit gi ci bokalé mom daf koy fat ndax yoonte bi fa ñew pour samp tawhid te bokalé bu tasaro moy wonne tawhid dafa raf ko ku bëgg taxawal tawhid mom il faut nga xex li nga xamanteni moy safanam muy ashirku li nga xamanteni moy bokalé mune yoonte bi alayhi salatu wassalam dafa téré manam jël ay lampe diko def ci xabru moy nak bu fekkenteni lampe yi nekul pour reuyal jëm ji waye comme fi dafa ab armel bo xamanteni xeyna nit ci dañ fay soxla guddii te mu lendam ñu def ay lampe pour leral mbeddi leral yoon wi wala leral xabru yi nga xamanteni place yi dañ fa sul ay nit comme ku ñew bëgg fa sul keneen xam fan lay gas mo ne lool mom dara nekk ci waye liñ téré dal moy xabru bo xamanteni dañ ko tabax tek ci ay lampe diko magal diko selal lool moy li nga xamanteni mom lañ téré mu ne bu delu sé ci li nga xamanteni moy aramal gin aramal ay jigen di ziaré ay xabru mu ne loolu amna ay wuté nak ci bono xam yi mu ne ñu jëk ñi dañ cey wax ne aramna jigen di ziaré xabru ba boole ko sax ci bakkar yi gëna reuy su ko niko ci hadith bi mu ne amna ci ño xamne ñan dañ ko sip dañoo sip jigen di dem di ziaré xabru waye agul ci aram mu ne loolu la mazhab ahmad ibn hanbal wax ndaxte lim tim sukkandiku moy ben hadith bo xamne ni ci bukhari ñu tuddé ko hadith ummu atiya ummu atiya muné nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alayna ummu atiya muné dañu téré won ñu top ay manam bu ñi sul nit ñu top neew bi manam and ci ñukoy sul ñun jigeen dañu ko téré waye nak téré wuñ ko téré gu dok manam ken dogu wusi dañu ko téré non rek mu melni dal téré guñ sipel la mune ci lol la wa ahmad mazhab ahmad sukkandiku si ne kon jigen pour mu ziaré ay khabru dañ ko téré sax waye nak téré sipel la non rek ci sukkandiku ci hadithu ummu atiya bi mune amna benen ñettelu wax bo xamanteni neena ñom dagan na ñom dañoo daganal jigen ziaré ay khabru ñom ñu ngi sukkandiku ci benn hadith bo xamanteni moy hadith bo xamni yonnentina ali sallallahu alayhi wasallam dafa romone benn jigen joju mi ngi nekk ci ab khabru di joy bi mi joy nak yonnentina ali sallallahu alayhi wasallam fekk fofu ne ko ittaqillaha wasbiri nanga ragal yalla te muñ ci musiyo bi la dal jigen joju ne ko jogal fi ilayka anni fa innaka lam tusab bimithli musibati sori ma naxte lima dal daf la dalul ndax su la dalon diga def ko limay def bimu waxe lol yonentibi nak dal di dem legi nak am ci nit ñi ño xamne ñu ñew ne ko wax na xam ak ki nga don waxal moy rasulullah moy yonentibi yalla bi kon nga gis ne jigen ñi ñom amna ci ño xamne xamé wu non yonentibi yalla bi alayhi salatu wassalam ndaxte comme dañu bañ goor ak jigen bi jaxaso jeta yu yonentima sallallahu alayhi wasallam amna jigen yo xamne dawuñ fa aksi ba mëna xamé yonentibi jigen ji nak mom biko yonentima sallallahu alayhi wasallam ne muñal té ragal yalla mom jigen ji xaméwul xamul ni ki mo yonentibi mom gëmna yonentibi way xaméwuko mu ne ko jugal fi nak li ma dal dalu la bimu démé bi yonentibi démé nak waxuko dara dem la jigen ji ñew manam la ñeneen ñew ci jigen ji ne ko ko nga doon wax waxal mo yonentibi alayhi salatu wassalam mbalé na jigen nak dal di dem nak fekkat yonentibi fam nek muy manam balu nan kon balma ndax tay xawma won ne yow la ya ayu rasulullah legi nak muñna muñ nga ma santon mang kay muñ le yent bi nak ne ko innama sabru inda sadmati ula muñ deug moy bala mbir ma dalé sa tambalé ba ngay muñ waye dem nak ba sa mer jif wala sa naxar jeex nga nan muñna lol mom ñak taxé la as-sabru inda sadmati ula muñ ning ci ñeul beenu mbir ma fam la dalé ñu ne kon fi yent Allah sallallahu alayhi wasallam fekk na at ndaw mu nek ci khabru mu ne ko muñal te téré wu ko neewu ko jogal fi bul ziaré khabru bi ñu ne kon ñom ci lool lañ sukkandiku ci wax ne li nga xamanteni moy ziaré ay khabru dagan na mu ne amna benen wax bo xam moy waxum ñentel bi mu ne ziyaratun nisa lil qubur sunna kar rijal amna ñene nak neenañ ziaré khabru dal mo xam jigen la mo xam goor la ñepp ci yam ñom ñu sukkandiku ci wax bi nga xamanteni mom la yonent bi ne kuntuna haytukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tadhakkirukum alakhirah mune imam ahmad solona hadith bobu mune yonent bi alayhi salam neena tere won na len ngeen di ziyara ay khabru ci tambali bi legi sax man ngeen ko ziyare ndax te daf len di fatali li nga xamne moy alakhirah kon ñom ñu sukkandiko sene kon goora jigen mo si yam mune amna benen hadith tamit buñ ci sukkandiko moy sunna aisha dafa massa ziyare khabru ben mbokam legui nak abdullah ibn abi mulayka neko xana yentak yalla bi tere wala won ngay ziaré bammel yi mon sun yaay aisha neko waw tere won nako waye gannaaw ga nak digal nañu ko ne man nañ ko def ñu ne hadith bobu tirmizi mom mo ci moko solo kon dal lim ci deggi dal moy ne ziar khabru ci jigen ñi même buñ ko tere tamit li yentina sallam gëna tere moy difa faral li dem ak jigen ño xamne bu fa deme du fa waru waye da fay dem difa joy wala difa def leneen loolu lañ tere waye nga degi tamit ne amna yenen xam borom xam yo xamne nañ mom jigen mom dañ ko téré ba tatan amul ben yolomal buñ ci yolomal kon ibnu usaymin mom ci wax bu jëk bi la gëna taxaw moy ne jigen dañ ko téré mu ziaré khabru kin ko dagana dal moy goor kon nga dege ko nonu di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu leral ñu li nga xamanteni moy xam xam tawhid bam leer sun xel ñu nang ko sun xol allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a warina albatila batila warzuqna ijtinaba subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah.